کی صورت سے صورت توبہ رہا صورت توبہ چه ده دا مدنی صورت ده او دا پا مدینه منوره کی اخیری نازل شوی صورت ده فنمونو که دا دی صورت دا بیاد متکثرت الاسما صورتونو نده ما تستویلیم بعضی صورتون آغایی جلاغی یو نمونی بعضی صورتون آغایی جلاغی گر نمونی دا دی صورت دیر نمونه دی صورت التوبه ده صورت الفاضحه ده صورت العذاب ده صورت المقشقشه ده صورت المنفره ده صورت المخزیه ده صورت البحوث ده صورت المبعثره ده صورت الحافره ده صورت المسیره ده صورت المدمدمه ده صورت المنکله ده صورت المشرده ده او صورت توبه ده صحیح شو کنه صورت البراءت ده دار دین نمونه دی خدا دمر نمونه دی صورت راغلی دی دیر طول نمونه توبه خو توبه را اللہ تعالی طرف تا ترغیب ورکی پر فان تابوا اقاموا الصلاه او براءت زکه وی کافران نبی زاری ده او منقشه او مقشقشه او منفره ده کم تیس منقشه بگنه او مقشقشه او منفره او دیکه نفرت ده کفار ده دوستین سے پریک دی او مبعثره او دغه شانتی فاضحه او بخوس دانونه ذکر علی پدے کے منافقان ہو دس رازوں اور باتیں کرنا تے منافقان دی خبر بندائی ہوش کا نا نتا تو بیا پا جان بانی بدی شک شیخا فزان بدی شک چے او مولوی سے بو کنا تے ویلا کہ دا درس کویو او دا دا گئے ویلا کنا سوتے تو بے ویلا یو زمیدار تڑی پتی دا گرا اوستے جرگے را اوستے وی دا تینزم اور دا دا مولوی سے مایا دی ہوش حالان کہ اگوی دا اللہ بندہ دے کو تانے ا دوما وی دا تو روزانہ دا ما دا خبر کی ہوتی تا کہ وتے منافقان صفاتی دا دا صورت میں سوتے توبہ وے ما اس توبہ کے رسل منافقان و صفات پر دوائے میں عیسیٰ کے بیار آجی انشاءاللہ فارجہ فتح سوئی نہیں فزر در وقت لکھا تیری مجھے اتنا وقت رہے ندا پر صورت نو طول استیر را روانی ندا دی صورت دغه وجنه ته دغه نمونه ویل کیږي چې دا بحث کوي راکنی خاص دا حالات را برسي راکې صورت چلے د دې صورت دا مکه صورت سره یار ربط څه دی ربط وای د مکه صورت سره دا دی چې په مکه صورت کې بیان د چاو د غزا د بدر نو په دې کې ته اوسې غزاګانې کوون په مکه صورت کې احوال د بعضو کافر او بعض احوال بیان کړل نو په دې کې ته دې ادم را فرق خلک ته نو براءت به واری ته وکبا او ته وایي چې تعلقات کړه صحیح شو په مکه صورت کې او دغاو مخی حالات آداب ده تقسیم ده غنیمت که ذکر کرد نو پا دی صورت که تا آداب ده قتال ذکر تایشو پا مخی نی صورت که در تا ده کفار و بدهی بیان رو نو پا دی که تا منافقان و بیانه ده ده صورت ربط ته دعوه ده صورت یار صدا دعوه ده صورت لند ده القتال فی سبیل الله ده الله تعالی پلا رکی جنگ چول خواه او ده دعوه پا صورت که راضی پسو زاینو کی شپگو زاینو کی کلا بقاتلوهم سر راشی کلا بقاتل الذین لا یؤمنون بالآخرة راشی کلا بجاهد الكفار سر راشی دا بشپک پیری دا دعوت تکراری کی پا مختلف تعبیرات سرا دا رنگ پا صورت کی دا توحید مطلب هم سر راشی رد شرک فی العلم رد شرک فی العبادت رد شرک فی التصرف رد شرک فی الطاعت دا بو سر ام کی خب دی صورت کی غبر آجو شو دو با مرتبه دیو یاد خدا دا چه اس نکی دغشان کن دا صورت بسی دا با دا صورت اغا دعوه ثابته پا دی طرف بانده دا صورت با پا دا لطائف دا صورت که بدایی پا لطائف دا صورت که چه نمونه دا اللہ تعالی پا دی کن دیار دیسکو سودی دیار دیسکو نمونه دی دغشان چه دا توحید دا اثبات دا پار جمله پا که دیار دیسکو را دیسکو دغرنگ پا دی صورت که با دا آلی که دا مشرکان و دا جنگ دا پار دیار دا سواجی ذکر کی دا کافران دا آلی کتاب و دا جنگ یهودیان و نصارا و دا جنگ دا پار با دیار دا سواجی ذکر کی سیش پا دا ایلی فائف تی دا را دی صورت غلطی پا دا دغرنگ صورت چکم دین با مشتمل پا دو برخو بانی کسو برخو پا دو اول برخوا دا دی زین واخلی که اللہ تعالی تا منظور و ندوو دیرشم نمبر آیات پوری دا با اول برخی صحیح شوا دویم برخوا با دا عطا دیرشم آیات نوالی دا صورت تر اخیر پوری بایین صحیح شوا فا اول برخوا که دو بابونه دی او فا اخیر برخوا که دو بابونه دی تو صورت سو بابا شو سلور بابا شو خواه فا اول که تیب کم دو بابونه دی نو اولانه باب دا دی اول سر نواخره تر عطا بیشتم آیات پوری دا اولانه باب دی خواه فدی اولانی باب که بستی فدی اولانی باب که خواه پسر که براعت دیده کافر صحیح شوا اعلان براعت پی اعلان جنگ دی او بیا با دا آغین پس دا مشرکانو تا تا سو قسمه ذکر کئی دا مشرکانو دری قسمونه بلا تا ذکر سو قسمه دری قسمونه بلا تا ذکر کئی یو قسم سر با جنگ که دو سر بیا نکی بیا با دا آغین پس دا خبر راشی چی خواه مون چه دی کافر سره جنگ کو نو دی خدا کارون دے نو اگے تا وئی موانع دے جنگ سو تا وئی موانع دے جنگ چلے جنگ پلار کی تا تکم رکاوٹوں ناراض نو تا سو یا دی کہ خدا کار دے نو ول با یوم مانع در تلری کی چدا بے فائدہ خبر ادا سے خبر پک نہ پریگ دا دا گنیش تے جنگ پلار کی رکاوٹ نہ لے دا گنا پت بیا دیار لس وجی ذکر کی دے چا دے کفار دے جنگ نو دا گنا پت پر تے بیا امر کی چ خاص کلا داس شوا سوار لسما یت بتا امر کی چ جنگ کوا نو بیا ورتے جنگ پک فائدہ ذکر کی نو چ اگا ذکر کی نو دا گنا پت پر تے بیا دوی مانع د پکی چ بلک دا پلار کی رکاوٹ نہ دے چ تو چ کا مشرکان جمعتون جوڑئی لہذا من بو سر جنگ نہ کو بیا بو چہرا مشرکان جہاجان توبہ ور کئی دا جنگ پلار کی رکاوٹ تے وئی دام نہ دے نو سلورم بیا خیری پر درویشتم آیات کی بدا راشی چ وئی بچ مشرکان سر یرا من جنگ زکہ نہ کو خپل پلاران رونا مودی پکے قوم قومی خلق سر جنگ کو خپل خلق سر جنگ کو نو اگ سلورم مانی بندی کی دام پلار کی رکاوٹ نہ دے بیا دا اگین پس پا دو زجرونی یو کتابیان تا ایو مشرکان تا پمیاشتو کی دمیاشتو دشمار فبارک بدوی سکی نقصان چکم کئی غبر تبیع القویم خواه نور خلاصین دغشوا یو لو برطلقوم انشاءاللہ تعالی براءتم من الله ورسوله ده دی صورت پسر که بسم الله نشتره خواه دا ولی نشتره نو ده دی وجه قوی داوه چه عثمان رضی اللہ تعالی نو چه کل دا صورت نکلو پا دی دا که خودو نو پا دی شک سو چه یرا دا صورت دی صورت انفال حیثه دا او که ندا زکا دی دا صورتونه چه کم روان دی نو دی تا تیوال مفصل وی دا دی اقل صورت چی وی نو اغا سل آیاته وی سو آیاته وی سل آیاته وی او پا دی که چه تا او گوره نو دا خطمینزاو یا آیاته دی دا صورت انفال نو دوی ویل چه یرا دا لکا چه دا دی صورت توبه لکا چه صورت انفال برخه نو دی وجه نوی بسم الله اونه ن خو لیکن سیوتی وای چې دوی خود دی وای چې بسم الله ونه لیکل خو پاغه ټین کې دوی خبر نو نور صحابه ته بیا دې معلوماتو چې د دې صورت په سر کې بسم الله نازل شوی هم نو عجیب الله تعالی ان نظام دی کنه چې صحابه ونه لیکل خو نازل شوی هم د دې صورت په سر کې نو اول نو نازل ځکه چې دا صورت راغله د براءت او د جنگ اعلان دی نو چې کله به دې معاهده ماتول او د جنگ اعلان به کولو نو د کفار او د هغه علاقې د عربو طریقه دا و چې پاره خط کی بسم الله پسر کی نه نکلا چاته به جنگ خط لیکو کنه به پسر کی نه نکلا نو پدی وجبان ندی صورت پسر کی بسم الله نشتره و نه وای ها ٹھیک شو او اغنور کسی جلد تک کا خیال مکڑی فبعد قران شریفن کی لکڑی اعوذ بالله من غضب الجبار فلان فلان دا دعا چا دان نه جوړ کړی دا پکې نشتره خدا دې دا کی بنا وای ٹھیک شو دا دغه وقت تک بل دا صورت به بغیر بسم الله شروع کیږي براءتن نکره دا بیزاری دا اعلان دا بیزاری دی من اللہ دا طرف دا اللہ نا اے دا صورت پاتم کال دا حجرت تان دی که کل فتح و شراغی نروس تو نازل شو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح کرے وا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی دغا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اگے حج روان کو دغا نگرانی کی قافلہ روانہ کا مشرکان پر دغا کال بانی لادے دغا نو منشی دا مسجدنا دا مسجد حرام دا حج نہ نومن اس غیر مراد دا حج کو مسلمانان بم حج کو مسلمانان کے حج لتل دا آیاتنا نازل شو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا آیاتنا حضرت علی سے تورکل وی تور شاہ دا آیاتنا التقی واو روا علی سے روان شو پلا رکے ابو بکر صدیق سے اعلان نکلو ابو بکر صدیق سے بتوی فخیر علی کوش امیر پہیس کرے مامور پہیس اگو دا مامور پہیس مان وی خطائی دا روان شو کامیر جمیر دیکھو نو اگو چې دای چې زو هغه لاړو و سره په هرر ته تم رسول الله صلی الله علیه و سلم ویلو چې سره مدد کی علی رضی اللہ عنہ سره علی رضی اللہ عنہ دې چې دا آیاتونه وته څه کې دا بتل ولی چې کفار ته یو یو خیمه ته ورتلو هغه او بغریه ته وای مون به یو یو خیمه ته ورتلو دا اعلان به مرتقول خا مشرید ال تحت کې کوم خیمه لګې دي مشرکین وتا دا حد دا غټ اختر په ورځ باندې علی رضی اللہ عنہ باندې دا اعلان زکو کړو چې هغه خپل نو عربو کې طریقې کار دا چې تاسو سره به معاهده ماتوله نو خپل سره به نه دلو نو د نبی صلی الله علیه وسلم د ترسیو په دې وجه باندې شیعاګان وایي چې معلومه چې علی رضی اللہ عنہ افضل من وای نه دا خبره خو ځان ته علی رضی اللہ عنہ افضل دی خو دا ابوبکر صدیق سره نه افضل نه دی ابوبکر صدیق سره افضل دی ولی زکه چې په امامت کوي دا ابوبکر صدیق سره علی رضی اللہ عنہ څوک حج وکړو ها حج ټول لاغه په امامت کې وکړو مونږ نه ټول لاغه په چې کول نو دا غا دخا براءتن نو لوی براءت دے لوی اعلان دے بیزاری دے من اللہ دے طرف دا اللہ نا ورسولہ دے طرف دا رسول دا اللہ نا الالذین آکتان تا آہتم چتاب سر مواحدہ کردہ من المشرکین دے مشرکانونا نو دوی بطلل دا آیا چونہ بیوی او هر خیمه تا با ادریدل چه آینده کال تا لی مشرک سر حج تا نرازی بس بند خوشوی نبرازی فسیحو نگردی فی الارض پزمکا که اربعات اشهر سلور میاشتی سلور میاشتی وی تاستا محلقتی گردی سلور میاشتی کموی اغا دغا شوال ذوالقعده ذوالحجه او محرم دا سلور میاشتی وی خب شوال که دایتون نازل شوی خب بیا چه کل اعلان که دو بیا لگ وقت پاتی و بیا یو میاش 500 روز بیا پاتی وی شرکت پلتم دا دغا بانی اعلان شو دا ذوالحجه باندی اعلانو نکی دل او پا شل روز اغش وی او میاش محرم شو دغا 500 روز جوری گی فسیحو فی الارض نگردی پر ماکی سیاحت سیل که والبغیر دا دغا مقصد نتجارت وغیر نتجاروی ارباتاش ورن سلور میاشتی وعلمو پوشی انکم یقین انتازو چی غیر معجز اللہ نئی کمزوری کون کی اللہ تعالی لرا نشی بچ کے دے دا اللہ ما مطلب دار وان اللہ مخزل کافرین او یقین اللہ تعالی رسوا کون کی دا کافر دے کافران با اللہ تعالی رسوا کی و اذان من اللہ اس دا براعتم من اللہ چوشو نو دا اعلان بکل اکی دی نو دا اعلان وقت ور تا خیدہ دا آگے تفسیر دے و اذان من اللہ او اعلان دے طرف دا اللہ نا و رسولی دے طرف دا رسول دا اللہ نا الان ناس خلقو تا یوم الحج الاکبر فورد دا لوی حج باندے لوی حج سا دے حج دے دا گا چی کم دا گا حج دے دا گا تا حج اکبر ہوئی دا نو بختانا ہوئی وی چی دا جمعی فورد بانے حج راشی نا گی تا حج اکبر ہوئی نو دا حج اکبر ندے حج اصغر عمرہ دا او حج چی دا حج اکبر دے بس دا دے ان اللہ بری ام من المشرکین و رسولو سنگ اعلان بچی گی دا بھئی چی ان اللہ یقین ان اللہ تعالی بری ان بیزار دے من المشرکین دا مشرکاننا و رسولو رسول دا اللہ تعالی بیزار دے اللہ دا غا رسول دا مشرکاننا بیزار دی او موحد مات دا فا ان توبتم کتاس توبہ و باسل دا کفر و دا شرکنا فا هو خیر لکم نو دا و بہتر ویستاس دا پارا و ان تولیتم او کتاس مخوارولو دا اسلام دا قبل ولنا فعلم اپوشی انکم یقین انتاسو چیئی غیر معجز اللہ نے کمزوری کہ ان کے اللہ لرا وبشر الذين كفروا او زیر ور کا کسان دے کافراں دی عذاب الیم دا عذاب درد ان کی چ عذاب بدر بان راشی اللہ بم تبا کی بس کی دا کفر فریک دی اس دا اعلان چ او شو دا یو قسم خلق مشرکین ناقضین دا عہد کہ چا وعدہ ما تا کرے وا او تا کو اعلان دے چانے بس نور نہ فریک دو او جنگ بی دا سرا اس بلا ڈالا اس ذکر کئی چا کوئی طرح معاہدہ برقرار وی الا الذين عاهدتم من المشركين مگر آکسان عاهدتم کی تاسو سر وعدہ کړی و من المشركين د مشرکانو نا ثم لم ينقصوكم شيئا بیا کمی نه ده کړی تاسو سرا پدې شروط د معاهده کې شيئا هیڅ کمی نه هیڅ نه ده کړی ولم يظاهروا عليكم او مدد نه ده کړی تاسو خلاف احدن ده هیچا نو فاتموا اليهم پورا کوي وی سرا عهدهم وعده فلا الى مدتهم ترى وقت فل پوری ان الله يحب المتقين یقینا اللہ تعالی وخی المتقین اغذان بچ کو ان کی د قدر نہ چسب د قدر نہ دان بچ کی فموعده کی اللہ دا غی سر مینا کی فاذا انسلق الاشهر الحرم اس ور توے چھا دا سالور میا چھ کلا ختم شی د محترمی د حرمت میا چھ خو پدی کلا سول د حرمت ندی ذل قعده ذل حجہ محرم حرمت تی او شوال پکے د حرمت نو خدا وسر اطلاق لگا اس تقریبا نشو فاذا انسلق الاشهر الحرم کلا چ وزی د سالور میا چھ ما الحرم ده حرمت محترم میاستی نفقتل المشرکین بیا وجنی مشرکان حیف وجدتموهم پکم زیکی چی ممی پوش و تارگت کوئی و خضوهم او نیسی گرفتار وی اغوحکاری کوئی و اخصروهم او بندی کئی پا قلاغان اخپلو کئی محاصرتی او کئی و قعودو لهم کل مرصد او کینی ورطا کل مرصد ان پہر مرچا کئی کمین ورطا نیسی چی پا کما طریق قضی طول لار ورطا اختیار کئی چی کافر دغشی تنگ شی او وجلشی فان تابوا كثرت توبه وباصلا واقاموا الصلاه وپابندی دمنجو کلا واتوا الزکات وزکات ورکلو نفخلوا سبیلهم بیا الاره خوشکای پریگل بیا دی گردی صحیح وا ان الله غفور الرحیم یقینا الله تعالی بکن کے مہربان دے وان احد من المشرکین استجارک اوز ده توایی چه خواه درین قسم که مشرکه یو مشرک خواده ماتا کرده یا اینو و سر مواده و سر دستر وانا یو قسم مشرک آغاو چه آغا سر کرده آغا دستر مواده کرده و پا مواده تیم ولارده آغا سر خفل وقت و رسوا یو قسم مشرک داسم ده چه آغا را شیطان پناه و غاری ویز دارو الاسلام تا درزم تجارت لا بل سلا رازی نو رازی شی و این احدم من المشرکینا کچرت یو تند مشرکانونا لطرد پناخ وکی آقایده پکی ویلی دا ازمار علا شریف تا تفسیرو این استجارک احدم من المشرکین استجارک جانی خود اس ویلی دا اس برا تیادی و این احدم کچرت یو تند من المشرکین دا مشرکانونا استجارک پناه غختستان امن غختو فاجره پناه امن ورتورکا حتی یسمع کلام الله حتی چی ووری کلام دا الله قرآن ووری خواه دا قرآن دا اوری دو پوری ورکا تصور که امن ورکا ولما وی دا امن چی ورکی دا با ترکال پوری ترکال پوری خود دست دا پارا وی ورب مقصد دا پاکستا زیاد دا وی چلی دا اللہ کلام ووری که اگر آجی دن تا که منتطا خاشی ووری آنی خی دم تو بنا او بیا وی کلام تر آگلی دی او دا تر آگلی دی وی دا سری دا وی مستامینین دی دا فلار دا مستامین دی اگر خود دلتا که تبایی خوارک را فخاشی ووری آنی خوارک را نو دی خوبا دلتا که دمون نسناخ لی منتطا راکی حتی اسمع کلام اللہ کلام الله قران نه خاص او دین معلومه شو چې مونږه مازه چې مونږه وایو علی سنت والجماعت القران کلام الله غیر مخلوق قران د الله کلام دی او مخلوق نه دی نو دا وګوره حتی اسمع کلام الله دا پیراغه او دا شانتی علما وایي د دین معلومه شو چې د دار الاسلام په کوسو کوسو کلی کلی جمعات جمعات که با قرآن ویلی کی گی چه دی واو باشه کنه چرده پی پوشی سم ما ابلغو بیای قره سویده سره ما امنهو زایده امن خپلتا سرحد دارو الاسلام تا بو بیدیل تا دارو الحرب تا نزده ویده پورش ذالک بی انهم داولی ورط دا امن ملاو شو دی قرآن داوری دو دا پارا پا دی وده بانده بی انهم پا سبب دا دی بانده چه قومون دا کافران یو قوم ده لا یعلمون چه دوی پویگی نان چه پویشی چه قرآن وارو چه لک پویشی دا دی دا پارو تا اجازت ملاو شو اوز سوال دار آغین چیر دی مشرکان سر خودمون مواحده و نو لحاظه اوز دی مشرکان سر مونگا دا مواحده سنگا ماته کن دی سر خودمون جنگ نشو کوله دا مانع اول ده چی مونگ دا پلا رکه رکاوت دا جنگ داده اللہ وی نه مواحده دی ماته کرده نو لحاظه اوز مواحده پر قرار نده کیف یکونو لی مشرکین عهدون سرنگی بی مشرکان لر وعده عند الله و عند رسوله دا اللہ پنیز و دا اللہ دا رسول پنیز نشتر مواحده ماته کرده خج مواحده ماته کرده نو طول سر اوز جنگ کو نوی الا الذين مگر اکسان عاهد تم کی تاسو سره وعده کړی دا عند المسجد الحرام پنیز مسجد حرام باندې هغه چې نیله ما تکړی هغه مسجد حرام پاک تاسو موعده کړی و د بنو زمرہ او بنو کنانا سره نو هغه سره موعده تاسو ما ماتوي فمستقاموا لكم نو ترسو پوری چې دوی کلک وی تاسو په مقاصد تاسو د پاره په موعده باندې فاستقیموا لهم نو تاسو ورته کلک شي په موعده ان الله يحب المتقين یقینا الله تعالی وقای قيان خلق كيف وان يظهروا عليكم اس اغا علتنا ذکر کئیے ما تاسوئے اغا وجی ذکر کئی چتا سو سرول جنگو کئی وجی دادی کیفا سرنگی بئی جنگ سرنگی بئی جنگ بنشی د کافرو و ان یظهروا علیکم او حال دادی چ کدا کافر غالب چ پتا سو باندی نو لا یرقبو فیکم انتظار نہ کئی پتا سو کی الا د دوستی ولا ذمتن او د موحدی نہ موحدی تا گوری نہ رشتہ داری تا گوری تا تو تا ملاو سی وجی تادی تادی وجنی نو داتی کافر سر بتا سنگا موعده ہوگی ایلن داغا وی ایل چکم ده قرابت ده ابن عباس سی بوی سیشوا مجاہد وی ایل سشیلی ایل وی عهد ده او قطاده وی ایل اللہ ده اللہ لغا تم نبوری روی تم نبوری تی تاپریگ دی ولا ذمتن ند موعده یردونکم او صبح بوی چه نا دی خمونگ توی چه را تلیفونو نرا پکن چه خفل خلیتیو خفل کسر خفلیو اللہ وی یردونکم خوش علی تاسو بی افواهیم پخلوخ پلو بانده و تعبا قلوبهم او انکار که زنون ردوی ستاسو ده مینه مینه سرنش تریخه و اکثرهم فاسقون او اکثر ده دوی نفاسقان بیدی ندی اکثر فاسق دی که مشرکان خود طول بیدی ندی ندل تا ده فسق نمراد ناقیدین ده عهد دی ما معاهده بی اکثر ماتی طول نماتی اشترو بی آیات الله سلورم صفت گو سلورم هوا جا گورا جنگ و سرزکو کئی که دوی اغسطی دی پا بدل ده آیات رو ده اللہ تعالی که سمنن قلیلن مال لگو فسدو نو بلا و جدادا چه بنشوی دی عن سبیلی هی دلاری ده اللہ نا یا فسدو خلق بندی ده اللہ دلاری نا جنگ و سروکا ده بلا و جشوا انهم سا ساما كانوا يعملون بل وجدارت يقينا بد دغت دوی کوم عملونه کوي تول بدعمل بد کارونه کوي خلاف شریعت کارونه کوي نو سوچنه سره جنگ نه کوي شپګه موجه د جنگ داشوا لا يرقبون في مؤمن و موجه انتظار نه کوي د هیڅ مؤمن تبارکی مخجب لا يرقبوا فيكم ستاس بارکی نه کوي نو چا وی دي سره بیډیرا سخت اورانه نو وینه دا هر مؤمن بارکی دي انتظار نه کوي د هیڅ مؤمن بارکی الا د دوستي ولا ذمته نه د موحدي و اولای کدا کسان چې هم المعتدون دوی تجاوز کوون کی دي د حدود د موحدینا د شروط د موحدینا اتم دغه داشو اتم وجه داشو زکه سره جنگ وکا چې د مؤمن سړی سره موحده موحده ته نه ګوري او بس وجل کوي دا په ان تابو خوص که توبه او باسره الله وی کو توبه او باسره واقام الصلاه پابندی د مونږ او کړه واته زکات زکات ورکړو ف اخوانکم فی الدین نو دا تاسو ورونه دی په دین کې او نفسر الایات او جدا جدا بیانو مونږه الایات احکام د جهاد لقوم د پاره دا قوم یعلمون کې وی پویږي و انک تو ایمانهم راشه نهما وجا خوښ وی موعدن سره ماتین تی وسول نماته و انک سو کو چرته مات کی دوی تاسو سره ایمانهم اگر قسمون خپل من بعد عهدهم پس توعدی دوینا مواقسمونه مات کل موحده ما تکړه بل وتعنوا فی دینکم او اعتراضات کی په دین ستاسو کی تعن کی په دین کی په دین اعتراضونه کی او دین چې کوم دی وی شریعت به پیل کو خوښ وی نو د طرف ته جنگ نه کی چا سره به کی فقاتلوا نو وجنی او فقاتلوا نو جنگ کی ائمه الکفر د امامان د کفر سره د کفر امامان هم داټان خلکی چې په دین اعتراض کی وی رجم رجم په قوره دغه شریعت کې شته او کې نشته په دې باندې لا بحث روان سو کال انهم لا ایمان لهم یقینا دا کسان چې لا ایمان لهم د دوی وفاداری په قسمونو نشته دی امام شافعی سی وی امام ابو حنیفه سی وی لا ایمان لهم د دوی د سره قسمونه نشته دی کافر دی کافر وسی قسم بیسی لعلهم ینتهون د دې پاره چې دوی منشی د دې ماتول د موحدونا الا تقاتلون قوما نکسو ایمانهم اوس نور وجوهات ذکر کړي آیا مؤمنانو ترغیب ال قتال دی تاسو جنگ نه کوي قوما دا قوم سره نکسو ایمانهم چې مات کړی دي قسمونه خپل بل دغه وګوره و همو به اخراج الرسول او قصد کړو په اباسلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکینا و هم بدؤکم ادیار لتم صفه داده چې دوی ابتدا کړي تاسو سره په جنگ کې اوله مره تن پاول ځل ابتدا د جنگ هم دوی کړي دا نو اتخ شونهم آیا یریږي تاسو له دوی نه فالله نو یریږي فالله حق والله تعالی ډیر حقدار دی ان تخ شو چې تاسو دا غنو یریږي ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان قاتلوهم يعذبهم الله اس ترغیب للقتال ده قتال ده جنگ شپک فائدی رسا ذکر کئی قاتلوهم جنگ تاوی ده کافر و سرا سچل بچی ہی سفائده بی يعذبهم الله عذاب کئی بزوی اللہ تعالی بی ایدیکم ستاس فلا سنبان لی مومن تا اللہ ویه وی دار فقوانو کافر غنده ده ستاس رفی یقوم اختا فلا سی عذابهم تلاس خوزه و نو کتلاس خوزه خو عذاب دیکم کتلاس نخوزه نو بزیا برتا گردی جا بدر بان رفت سوری گینو نو دا غبایی یو فائده داشوا دویم و یخزهم بل اللہ تعالی بشرمی دوی رسوا کئی دے اے چه کم تکی ذلیل چه جزیه بتنا واخلی نو چه جزیه تی اخلی دا سما ذلت دے و ینصر کم علیهم درم فائده را جنگ دادا چه اللہ بمدد کئی ستاسو علیهم دوی پا خلاق باندے و یشفی سلو رمدادا و یشفی صدور قوم مؤمنین او یقیقی با سینی دا مؤمنانو سینی دا قوم مؤمنانو دا مؤمن سری پیز را یخشی خچی لکاتر سی مرشی دا دا شان غلط یہ قوایا را پار سم خبر کی گا و یذهب غیظ قلوبهم شپاکما فائدہ اس پینځما فائدہ وګورا و یذهب او بو بزی اللہ تعالی غیظ قلوبهم غصد زون د مؤمنانو مؤمن زړه کې سخت تاو لري تکلیف ته وتا نو چې کله کافر خو وجنی نو زړه به یخشي و یتوب الله علی من یشا اوس چا په کې دا وی چې نه یارا زکو چه کافر وجنم کنا نو زکو یه وچه ده مسلمان چی نو چه وجنم دا خو پا کپر بانی من کیگی کنا نو دا اللہ و یه ازان دورم همه ربانه کوا و یتوب اللہ اللہ با توفیق دا توبی ورکی علامن اغا چا تا یشا او چه رضایوشی ایت جنگ چاوا چه چا کم ایمان وی اغا با زک زما کار دی اس چاوی چه نا دا جنگ کول خودیر بی حکمت کار نا دا حکمت عملی کول پکار دی اللہ وی والله علیم حکیم اللہ تعالی پویا حکمتون والا دی حکمت والا عظیم زما پا دی خبر کی حکمت تے جنگو کا نہ دا تے تو جنگ نہ کولو کی حکمت تے ام حسب تو مان تو ترکو ولما يعلم الله الذين جاهدوا دا ترغیب ال القتال دے او دا براءت صورتن تخی چہ خسنگ براءت تے او کا دا براءت ام حسب تو ما یا تاسو گمان کوی ان تو ترکو جتا سو بری خو دے شی ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم او اللہ تعالی نے ذکر کر کریا کسان چ جہاد کرے استا سنا ولم يتخذوا او نید نی ولی او ارا کسان چ نید نی ولی من دون الله غیر دا اللہ نہ ولا رسول دا رسول دا اللہ نہ ولا المؤمنین او غیر دا مومنان نہ ولی جتن دوستے اللہ وی ہو زبا اغا تاریخ کارا کوما چ جہاد کیں او دا مسلمانان نہ دا اللہ و رسول نہ بغیر بل کسے دوستی نہ کیں پوش دا بخارا کوم اول طرف تا بدا اول شیخ کارا کی کافر او اغا سڑے چ اغا دا کفار سر دوستی کیں دا با اللہ وی ذکر کوم والله خبیر بما تعملون اللہ تعالی خبردار دے پاغا عمل نو چتا سی کوی دویم مانع سو کوئی یرا مونگا دیسا جنگ زکا نہ کو چ دا مشرکان چی دا جمعاتو نہ جوڑے مکی والا الت جمعہ مسجد حرام بابا دا ولو نو اللہ وی او دے مسجد حرام پوجے چ پرے نک دیکھا یہ جمعہ پوجے مو پرے دا یہ دے گیر پوجے مو پرے دا ما کان علی مشرکین نری جائز مشرکان لرا ای یعمرو مساجد اللہ چ جوڑ کی جمعاتو نہ دا اللہ شاہدین علی انفسہم چ پدا سے حال کی چ گواہی کو ان کی پزانوں خپل باندے بالکل پر کفر سرا دے خپل منی چ زکات ریما نو دے بسی جمعہ جوڑول بیسی چ دے ما ترازی جمعاتو نہ جوڑے دے پدی مو پرے دا ہاں شاهدین اعلان قسم بالکفر نوی خدا انت کافر نوی خدا په ایمانل شک کارونه په کول کار کنه دغه گواہی شو یا بعد وی ځان ته به یهودی نصرانی قوی کنه دا کفر شو یا نن ځان ته سیکولر او لیبرال او جمهوری قوی کنه نو چې دا ځان ته وای نو بس ځان ته کافر نه وای کنه دغه سیکولر کافر دی اولای کدا که سانچی دی حبست اعمالهم برباد دی عمل نه لدی تل تد عمل د وژن او تیار د حق کارونه کوي پوهش می لہذا دې نه وژن الله وای دې عمل اس فائدہ نشته دی دا عمل برباد دی کفر نظام کرے وفن نار هم خالدون او دیو فقور کے ہمیشہ وی ہمیشہ فقور کے دغه پراتی وی انما یعمر مساجد اللہ اس اللہ وی جمعہ تے جوڑول حق چات دے وګورا انما یعمر یقینا ابادی مساجد اللہ جمعہ تے اللہ تعالی من اغسو امن بالله سے پالا ایمان را وڑی ولی یوم الاخر پورا درست نہیں بانی وا قام الصلاۃ پابندی دے مس کی وا اس زکات زکات ور کی ولم یخش الا الله او نہ یریگی دے اللہ نہ غیر دے بلچانا دے اللہ نہ بغیر دے بلچانا نہیں یریگی نو دا سره به جمعات جوړی فعسا اولائکا نو قریب رس دا کسان این یکونو من المهتدین وی با دوی دا هدایت من دون کو خلقونا دک خلق بی درائیم معنی ده درائیم معنی ده آو اگا داد چیه را چاب داوی چیه را منگا دوی سر جنگ سنگو کو دوی کو حاجیان و صاحبان و تا بور که خلقو تا کنیان کنی و دا که دا که دا خل بری خلق کل کنا نو اللہ وی دا با نجا و پلارا که رکاوٹ نجوڑے اجعلتم سقایت الحاج آیا جوڑوی تاسو سقایت الحاج اغس سکون کی اغس کل اغا اوبس کول حاجیانو تا و عمارت المسجد الحرام او عباد ولد مسجد حرام کمن که ایمان من پشاند ایمان دا اغسا آمن بالله ایمان راوڑی پا اللہ باندے والیوم الاخر فورد داخر باندے و جاہد فی سبیل اللہ و جہار کی پلار دا اللہ دے علی کلمت اللہ دا پارا لا یستون عند اللہ ندی برابر پنیز دا اللہ تعالی باندے دا دا اغمانی ثانی سر متعلق ما قطع صدرین جل کدرین ندے دا دا اغی سر متعلق تے خواہ چی تاس دا دا جمعات دا جنہ دے نقتل یا دا عبود دا جان دا جنہ نقتل دا دے پک پل باندے دا سیدنا ندی برابر اللہ وی دا پدی سکو ما پوشوی ما تا ایمان پکار دے جہاد کار دی پوچ کنا دی کی کنا دا کارنا وجاہ لا یستون عند اللہ ندی برابر پنی دا اللہ بانی واللہ لا یهدی القوم الظالمین اللہ تعالی ہدایت نہ کی قوم ظالمان تا الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله الله وی گورا مومنان تو گورا کسان چی ایمان لوڑے ہجرت کڑے جہاد کڑے دے پار دے الہ کلمۃ اللہ بیا موالہم پمال نو خپلوان فسیم پزان نو خپل باندے اعظم وغا دیر لوی دی درجہ تن پے بار دے مرتبہ سر عند اللہ پنی دا اللہ باندے و اولائے کا کسان چی عمل فائزون غ کامیاب دی یبشرهم ربهم زیر ور کے وی طرف دا وی برحمتن پر رحمت سر منو د خپل طرف نو رضوان پر رضا سر و جناتن فباغون سر لهم دی پار باغونو کی پیا پائی کی نعیم النعمتون بی مقیم ہمیشہ خالدین فی فيها ابدا ويبدي هميشه پاغي كه هميشه ان الله عنده اجر عظيم ان الله تعالى تعالى اجر لوي يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان استحب الكفر على الايمان عزت دريم مانع بيان نه چاوي يرا مونږ دي سره څنګه جنگو خدا خدا مونږ خپل وطن دار دي خپل قوم مودي مشرف لار ملي پکې رول ملي پکې الله وينا دادي په جهاد پلار کې رکاوټ نشي دا وګوري يا ايها الذين امنوا اي مؤمنان لا تتخذوا اباءكم مجوړوي پلاران خپل وي اخوانكم رونا خپل اولياء دوستان ان استحب الكفر على الايمان کاوي غره کړي کفر په ایمان باندې غره کول د کفر په ایمان دار چې ایمان دعوت ورته ملاو شو دي بیان په کفر ولاړ دي ومن يتولهم منكم هغه څوک چې دوستي وکي د دوی سره ستاسو نه فاولائک هم الظالمون نو هغه څوک یقین فاولائک دا کسان چې هم الظالمون دا ظالمان دي قل ورته وای ان کان اباؤکم وابناؤکم واخوانکم اوز در توی دوی سرمینه نه لدی په مقابل کې جهاد او دین سرمینه وکا قل ورته وای ان کان اباؤکم کچر ته پلاران تاسو او ابناؤکم زامن تاسو او اخوانکم نو تاسو او ازواجکم او ازواجکم او بیبیان تاسو او عشیرتکم او قام قبیله تاسو او اموال اقترفتموها او اعمال چې تاسو ګټلی دي او تجارت نو او تجارت تخشو نه کساده چې تاسو یې لريږئ د کوټه کې دوه داغه د نقصان داغه نه او مساکن تر دونها او هغه کورونه چې خو خویغه احب الیکم کچرت داتا استزیات خو خوی من الله د الله نو رسوله او د رسول د الله نو جهادن او د جهاد نفی سبیلی فلار د الله کی نو فتربسو بیا انتظار کوی حتا یاتی الله حتا تراشی الله تعالی به امره په عذاب خپل سره امر نه مراد عذاب ده په عذاب خپل سره والله لا یهد القوم الفاسقین الله تعالی هدایت نه کیدا سی فاسق قوم ته جهاد پریخی د دې کارونو لپاره لقد نصرکم الله فی مواطن ويوم قنين اسرا شيء الله وي پکام کلی پکو مال باندې اعتماد مکوا اوس ته وی راته پکاسرا ته اعتماد مکوا ته توا چې مونږ ډیرلو لقد نصركم الله یقینا مدد کړو الله تعالی تاسو مدد کړی الله تعالی تاسو په مواطن کثیرتن په ځایونو ډیرو کې ويوم قنين په اورب د قنين باندې اذ قنين غوادي وا د مکی د فتح نه پس نبی صلی الله علیه وسلم هغه طرف ته روان شو او الته جنگ شروع کړو هغه حوازن قبیله پاغي کې آبادی وی نو اغا خلق سرچ جنگ شروع کرو از آجبتکم کثرتکم پا وقتی چی آجبتکم پتاجب کی واش ولی تاسو کثرتکم دیروالی خپل دولس درو صحابہ پا دا وقتی ندیوی لیو لم نقلب اليوم من قلتنا نن با منتد کموالی دو وجه داغا نرازی شکست نرازی منگر نن دیر دو خیره نو اللہ وی پلم نو چی داغا پک راغه نو آداز چلو چی چگا دا حوازین قبیلی و در جنگی خلقو آغای دا غرون و در تخطیو نو چی کل دوی منز ترال لائی کمین نیولی و پا غشو بانی شروع کرا نو دلتا صحابہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غشو پا منز کرا گیر شو صحابہ کرام مخ کی تلیو و رسول اللہ تشا تر آمن لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا میدان دا لغتی و تنین کی ولارو وی انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب پوشوی از نبی ما دروغ جن نیما او زوی دا عبد المطلب ما او فولان دروانو پوشوی صحابہ بیا غیر داده چو بیارا مخامو چو فلم تغنی عنکن نلرین کلتاسنا شیئن اغیر دیروالی هیس چه هیس مصیبت در نلره نکو و ضاقت علیکم الارض او تنگ شو فتاسو بان ازمکا بمار خوبت سرد ارتوالی و کلاوالی داغینا کلاو ازمکا غتاس ترا تنگ شو ثم ولیتم بیا تاسو واپس شوی مدبرین شاگرد انکی چا طرف تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم طرف تا ثم انزل اللہ بیا راولی گلا اللہ تعالی سکینتو اغا اتمینان دزرونو علی رسولیه پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی رسول اللہ بانا خو یرا نو راغلی خو لیکن دا اتمینان دزرو رسول اللہ بانا غم را خفش ته ما دین ولې شاته کیږي نو پاغي او د الله تعالی سکینه پاغم نازل کړه او علی المؤمنین ته مؤمنانو باندې او انزل جنودا لم تروها او نازل کړه لخر پر رسول الله صلی الله علیه وسلم مدد د پاره هغه دلی لم تروها غلخر جتا سنری دي وعذب الذين كفروا وعذاب کلا کسان چې کافرانو وذلک جزاء الكافرین او دا بدل د کافرو را ثم یتوب الله بیا تو مهربانیو ک الله تعالی توفیق توبه ورک الله تعالی من بعد ذلک پس دین علامن هغه چاته شاو چی را دیو شوا صحابو کی چکم خلق یا صحابو کی دو سر کسان چیو کافی ہو خواہ صحابا نو آگئی تلیو جنگ تا بیا آگئی تا اللہ توبی توفیق ورکو پوشی مکین تلیو کنا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مل کرتیا کی نو بیا آگئی تا اللہ توبی توفیق ورکو آگئی ایمان راوڑو یا دغشان تی حوازن قبیلیم بیا روز تو توبہ و باسا آگئیم بیا ایمان راوڑن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترالل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورطا تیوی چی مونگا کو ایمان راوڑو توبہ و باسو مونگ تدا دغرا واپس کا نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چې کم غنائم نیولیو نو پاغه کې زنانه وی واپس کم درتا امال نو تقسیم شي ویلی پښ وی نو هغه ورته والله غفور الرحیم الله تعالی بخون کې مهربان دی یا ایها الذين امنوا سلورم مانع غورا تب واچی لجو سرا جنگ شروع کم نو اقتصاد تم نقصان رسیدگی کنا نو پدی ود باندې جنگ نکم د کافر سرا بازار کی خرابی گی اللہ و یا ایها الذين امنوا اے مومنان انما المشركون نجسون یقینا دا مشرکان چی دی پلیتی فلا يقرب المسجد الحرام نو می نیز دی پر ایک مسجد حرام تا بعد عامهم هذا پس دی پس کال د دوی نشه دادی بس بیا بن راضی و ان خفتم عیلتن تاسو یری گئی عائلتن د کموالی د رزقنا عائلتن د فقرنا فقر فقر چې پای کې د خوراک کمی راځي نو غی ته عائله وای فسوف یغنیکم الله نظر چې غنی به کې به حاجت به کې الله تعالی تاسو من فضله د فضل خپل په غنیمت سره ان شاء الله راځي او شی ان الله علیم حکیم یقینا الله تعالی په یو حکمت نو والا دی صحیح شو تر دې پورې دا اولنې باب شو په اولنې باب کې درې قسمه د مشرکان ذکر کړل صحیح شو او دغه چې کوم دین ورسره دیار لس وجه ذکر کړی د دوی د جنگ کولو او تاسو سلور موانع کم پلاره کې رکاوټونه مخصوصول چې جنگ نه لپاره الله وې دانش ته زه جنگ کوم خپل کار واسه پوښوي نو دای درته درکو